Wojtek, nasz młodszy syn, obudził się o 4:00 nad ranem, tak jak nikt do tej pory się dotychczas nie budził. Obudził ciocię, ciociu. Śniło mi się, że jeździłem z tatą w windzie. Winda nie chciała się zatrzymać, a tata naciskał na guzik alarm i krzyczał: alarm, alarm. Był to ten czas, kiedy na lotce wydarzył się wypadek i Jurek odpadł od ściany. On miał wyrzuty sumienia, ale ta jego pasja była wyższa od niego. Kiedy widzę z bliska już tą południową ścianę lotcy i wiem, że on tam gdzieś jest w tych lodach, w tych śniegach, prawda? I że mogę sobie tak w myślach troszkę z nim porozmawiać, czy mogę się tam trochę pożalić. Tam szukał, prawda, jakiejś swobody, tam szukał wolności, tam było jego życie i po prostu ja to rozumiałam. Ja to rozumiałam, że ja nie mogę mu tego odebrać. Uścisnęliśmy się tylko i jego ostatnie słowa były: dbaj o synów. Pamiętaj, dbaj o synów. 10 lat wracał. Aż któregoś razu nie wrócił.